Windows 8 za 849 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lutego, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rolniczy protest w Zdanach na Mazowszu. Krajowa Dwójka będzie tam zablokowana co najmniej do 13. 24-letni student wypadł z okna gliwickiego akademika. Mężczyzna zginął na miejscu. W Niemczech kolejny mocno kontrowersyjny pomysł na zakwaterowanie dla uchodźców. Tym razem chodzi o budynek stojący na terenie jednego z podobozów Dachau. A serwis zaczynamy od protestu rolników w Zdanach na Mazowszu. Nieprzejezdna jest Krajowa Dwójka między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim. Rolniczy OPZZ zapowiedział blokadę drogi w sobotę, a lider związku Sławomir Izdebski wyjaśniał, że będzie to efekt ignorancji rządu. Twierdził, że jeśli rząd bardziej zainteresowany jest pomocą innym niż rodakom i wymienił propozycję kredytu dla Ukrainy w wysokości 100 milionów euro, tymczasem nie ma 7 milionów złotych, jak mówił Izdebski, by zrekompensować producentom żywności zniszczone uprawy przez dziki. Zdaniem wicepremiera Janusza Piechałcińskiego blokady dróg są niepotrzebne. Rano w Polskim Radiu tak tłumaczył dlaczego. Przywódca tego protestu w ogóle traci racjonalność i poczucie rzeczywistości. Jeśli dla opóźnionej 7-milionowej wypłaty trzeba wyprowadzać ludzi na drogi, to coś nam się w polskiej rzeczywistości zaczyna mylić. Rolnicy domagają się rozmów z rządem, który porozumiał się i z protestującymi górnikami z kompanii węglowej i z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Z kolejną niezadowoloną grupą już tak łatwo nie pójdzie, przewiduje Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Tak mówił na antenie Trójki. Można próbować taką grupę w pewnym sensie wyizolować i przeciwstawić jej opinię publiczną, pokazując, to są ludzie, którzy chcą waszych pieniędzy, ich postulaty są niesłuszne, no my tu jakoś spróbujemy załagodzić. Tylko że ta metoda moim zdaniem zawodzi w momencie, kiedy tych grup się robi zbyt dużo i tak naprawdę trudno je już wyizolować, bo okazuje się, że ogromna część społeczeństwa już w tych grupach się mieści, czyli od kogo je w tym momencie odizolowywać i komu przeciwstawiać. Zaskoczony protestami nie jest Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Tam zbliża się rok wyborczy. Zawsze było tak, że w roku wyborczym wszyscy, którzy mieli jakąś szansę coś ugrać, starali się ugrać. Są różnorodni działacze, którzy muszą się zaprezentować również w kraju, że coś im się udało. I generalnie wszyscy będą protestować. Teraz protestują rolnicy i górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Protestami grożą m.in. pocztowcy i kolejarze. Gliwicka policja wyjaśnia okoliczności śmierci studenta. Młody mężczyzna wypadł z okna akademika. Jak informuje Marek Słomski z Komendy Miejskiej, wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich, ale śledztwo dopiero się zaczęło. Około godziny 7.30 policja gliwicka otrzymała zgłoszenie, że doszło do zdarzenia w rejonie domu studenckiego przy ulicy Kochanowskiego w Gliwicach. Na miejsce oczywiście pojechała ekipa dochodzeniowo-śledcza, która potwierdziła tragiczne w skutkach zdarzenie. Tutaj młody mężczyzna, jak się okazało 24-latek, student, poniósł śmierć na miejscu w wyniku tego upadku. Akademik należy do Politechniki Śląskiej. Młody mężczyzna wypadł z 10 piętra. Kolejne niemieckie miasto chce zakwaterować uchodźców w budynku, który był w przeszłości częścią obozu koncentracyjnego. Wcześniej chodziło o Buchenwald, teraz chodzi o budynek stojący na terenie jednego z podobozów Dachau. W czasie wojny przetrzymywano tam pracowników przymusowych. O pomyśle władz bawarskiego Augsburga Wojciech Szymański. W ostatnich dekadach obiekt wykorzystywany był przez stacjonujące w Niemczech wojska amerykańskie. W budynku, w którym mają zamieszkać uchodźcy, mieściła się amerykańska biblioteka. Lokalni politycy przyznają, że pomysł może budzić kontrowersje, ale przekonują, że uchodźcy będą mieli dobre warunki, lepsze niż w innych dostępnych obiektach. To nie pierwsze miasto w Niemczech, które decyduje się na podobny krok. W Schwerte na zachodzie Niemiec uchodźcy mają zamieszkać w budynku, który stoi na terenie byłego podobozu Buchenwaldu. W budynku nigdy nie przetrzymywano więźniów. W przeszłości działało tam m.in. przedszkole. Szacuje się, że w ubiegłym roku do Niemiec przybyło około 200 tysięcy uchodźców. Lokalne władze skarżą się, że mają coraz większe problemy ze znalezieniem lokali dla azylantów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Szpecą miasto i zanieczyszczają środowisko. Mowa o wrakach samochodów, z którymi strażnicy miejscy walczą od lat. Pozbawione tablic rejestracyjnych z widocznymi uszkodzeniami zajmują tysiące miejsc parkingowych w całej Polsce. Nie pomagają apele ani prośby o recykling, a powinny, bo kiedy strażnicy zainteresują się problemem, właściciel auta może za to sporo zapłacić. I o tym Ksenia Maćczak. Na pozór nie rzucają się w oczy na przyblokowym parkingu czy w centrum miasta. Stoją porzucone wśród setek innych aut. Ale do czasu, kiedy ktoś się nimi nie zainteresuje. Po co takie graty mają stać? No na pewno jest to kłopot. A jak kłopot, to trzeba go zgłosić Straży Miejskiej. Wtedy na podstawie artykułu 50a Kodeksu Wykroczeń Straż Miejska może wszcząć procedurę usunięcia takiego pojazdu na koszt właściciela oczywiście. Mówi Katarzyna Dobrowolska z Biura Prasowego Warszawskiej Straży. Oczywiście najpierw strażnicy zostawią w aucie wiadomość dla właściciela, by wrak usunął sam. Jeśli tego nie zrobi w ciągu 30 dni, laweta auto zabierze na specjalny płatny parking, a kosztami obciąży właściciela. Nawet jeśli auto nie będzie miało tablic, to kierowcy, strażnicy i tak ustalą. Na podstawie hologramu albo numeru nadwozia, bo jest to również możliwe. Z tym, że doba płatnego parkingu to jakieś 500 zł, a wrak, zanim przejdzie na własność Skarbu Państwa, może tam oczekiwać na właściciela nawet pół roku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dziś chmury i słońce na przemian. Wszędzie poza Wrocławiem i Białymstokiem synoptycy zapowiadają przelotne opady śniegu, a na północy i zachodzie także deszczu ze śniegiem. Najcieplej na Dolnym Śląsku 4 stopnie, najchłodniej w Zakopanem minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bułka z serem Emmentaler tylko po 69 groszy za sztukę. A kręcona bagietka Classico z dodatkiem mąki żytniej po złoty 49 za sztukę. Więc przyjdź po bułkę z serem za 69 groszy i po bagietkę Classico za złoty 49. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 11. Do południa. Never alone in the world, baby. You believe in each and every one of us. To właśnie to w ten sposób zapowiada nową płytę. Orfen z listy przebojów programu trzeciego Polskie Radio PL ukośnik trójka. Właśnie o 11 zaczął się pogrzeb Jana Kyksa z Krzeka. Napisał pan Benedykt, proszę o wspomnienie, bo nie wszyscy możemy tam być. Dla Janka niech zaśpiewa Ewa Cassidy, też już po tamtej stronie. Thank you. some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Cassidy, gdyby żyła, miałaby dzisiaj urodziny. Fields of Gold, 16 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry. Jak mówimy, że słowa mają moc, albo jak czytamy w książkach nawet, to jakieś takie mamy odległe skojarzenia. Ale udowodniono, że słowa, że myśl mają realny wpływ na nasze samopoczucie, więc nie warto krytykować się od samego rana. Patrycja Załóg, dyplomowana trenerka i coach. Było nawet przeprowadzone takie doświadczenie w Japonii przez pewnego naukowca, który badał cząsteczki wody. I te cząsteczki wody, kiedy wypowiadane były do nich słowa powszechnie uważane za pozytywne, tworzyły piękne kryształy, które było widać pod mikroskopem. Natomiast te cząsteczki wody, które były poddawane słowom powszechnie uważanym za obraźliwe, tworzyły brzydkie kształty. Więc słowa w ogromny sposób wpływają na nas. Gdyby te słowa miały aż takie znaczenie i gdyby one odciskały piętno na nas, to byśmy po prostu inaczej wiedli własne życie. A tu słowami przastamy na lewo, na prawo, wypowiadamy, co nam się chce, i dobre, i złe. A tak jakby życie płynie obok. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie jesteśmy świadomi. To, co robimy my kobiety, kiedy widzimy siebie w lustrze, co mówimy? No nieładna. Nieładna, no, za gruba, tak. Nie taka. Oczy podkrążone. Ja mogę przytoczyć swoją też historię, że przez bardzo wiele lat siebie krytykowałam i to sprawiało, że czułam się naprawdę niepewnie, pomimo że byłam bardzo doceniana przez ludzi, którzy ze mną pracowali. Mówili mi o tym, że świetnie sobie radzę. Ale korporacja? Tak, ale ja zupełnie tego nie czułam, dlatego że to, co ja mówiłam do siebie w środku, to były zupełnie inne słowa. Mówiłam, że daję z siebie za mało, że jestem niewystarczająco dobra. I gdzieś... Że inni są lepsi. Oczywiście. Tak. Może czekam, aż ktoś kogoś zaatakuje albo mnie zaatakują. Dokładnie. Lęki wchodzą. Tak. Więc właśnie dzięki temu, że stałam się tego świadoma, w jaki sposób wpływa na mnie to myślenie krytyczne o samej sobie, to była taka totalna przemiana we mnie, w moim czuciu w ogóle siebie, w mojej też pewności siebie, że właśnie ta pewność siebie wzięła się stąd, że ja naprawdę zaczęłam do siebie mówić dobre, ciepłe, wspierające rzeczy. Jestem dumna z siebie. Patrzyłaś sobie tak w oczy i co? I to była stuprocentowa prawda od razu? Pewnie, że nie. To jest trochę tak, jak wropla, która wpada do szklanki. I po pewnym czasie tych kropel stanie się tak dużo, że ta szklanka będzie pełna i ta woda się przeleje. Będzie efekt tej Dokładnie przemiany. Tak. Jak długo zajmowałaś się tą przemianą, żeby te krople przechyliły się? No, dobre 3 lata. To już się staje dla mnie wiarygodne. A jeszcze pewnie cały proces wcześniej, który mnie przygotowywał w ogóle do tego, żeby zobaczyć, że to, co ja mówię sama do siebie i to, jak siebie krytykuję, że to naprawdę rani i że to naprawdę nie jest dobre. Odkryłam, że najważniejsze jest, żebym ja sama dla siebie była dobra i żebym okazywała sobie szacunek. Wróćmy jeszcze raz do słów. Jak karmić w takim razie siebie, swoją duszę? Najprościej. Można na przykład powiedzieć sobie, no popatrzę na swoje dłonie. Takie mam suche dłonie, o takie niezadbane paznokcie, o to i tamto. A można popatrzeć, że właśnie dzięki nim na przykład doświadczamy miłości. Możemy dotykać policzka dziecka albo ukochanego. Ale także siebie. co warto. Prawda? Mhm. Możemy je pogłaskać, możemy siebie pogłaskać też. Za każdym razem, jak widzimy siebie w lustrze, powiedzieć do siebie coś miłego. Coś takiego, co jest prawdziwe. To może być tak, że na przykład, nie wiem, nie podoba się nam nasz nos, ale na przykład super podobają nam się oczy. I można je zauważyć i gdzieś właśnie sobie coś takiego ciepłego, dobrego powiedzieć. Tak wzrastamy. Czuję, że ta miłość do siebie to jest w ogóle coś takiego, co tak przemienia, że jeżeli my jesteśmy dla siebie dobre i naprawdę budujemy ze sobą taką ciepłą, bliską relację, to wtedy też potrafimy karmić innych. Dobre słowo dla siebie, ale dobre słowo też dla innych ludzi. Na przykład Marek, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś naprawdę w tym sezonie zimowym bardzo zdrowy. To jest naprawdę ogromna historia i wiem, że za tym stoi twoja praca. Tak, właśnie tak się składa. Właściwie nie wiem, co powiedzieć. A, dzisiaj jest dzień pozytywnego myślenia i tego się też trzyma. O właśnie, i bardzo fajnie. Codziennie być pewnym siebie, ale tak po swojemu. Z czuciem, z miłością do siebie, z szacunkiem, co najważniejsze, jak podkreśliła Patrycja. A jeszcze jedno, że jak człowiek jest tak napełniony tym dobrem, ale nie bez jakiegoś zawirowania, zakręcenia, ale z takim, no tak prawdziwie, w środku, rzeczywiście, to wtedy nie tylko obdziela innych, ale również potrafi przyciągnąć inną energię, na przykład jeżeli to jest kobieca energia, to męską energię i odwrotnie. I wtedy można obdarowywać siebie wzajemnie, bo nie ma poczucia braku, że ja chcę ciebie, bo ty mi zaspokoisz, powiedzmy, jakiś mój kompleks albo coś takiego, czego ja jeszcze nie mam. Więc warto pracować ze sobą od poniedziałku, choćby od dziś. Dzień pozytywnego myślenia, pozytywna Grażyna Dobroń. Dziękuję ci bardzo. Miłego dnia. Kłaniam się wzajemnie. Wszystkiego dobrego. 21 po 11. On the sand, the morning sun surrounds her as it fills the sky. Oh, to kiss her golden hair, Genevieve. I never felt so helplessly, Genevieve. I never felt so far, Genevieve. Love you, love you, Genevieve. In your eyes, I see a shining ocean, and it's clear and deep, and as blue as the sky, Genevieve. Why won't you turn? Oh, Genevieve, zaśpiewał Andrew Gold. Przed Marganem jeszcze Chill Out Cafe gościnnie w poniedziałkowej do południa. On ne sait pas ce qui peut arriver. Le futur se dérobe et semble indomptable. Mais cela peut arriver. Cela peut m'arriver, cela peut arriver à beaucoup de gens, à quiconque, à n'importe qui. Face à mon désarroi, un type que je connais m'a dit un jour un truc qui lui semblait vraiment important. Il m'a dit, les choses sont souvent plus simples qu'elles ne paraissent. Ça peut t'arriver aussi, tu sais, comme ça m'est arrivé. Moi, j'étais barricadé derrière mon mécanisme anti-pop. Une sorte de jeu de hasard, un peu comme un coup de poker, si vous voulez. Élastique, plastique, solide, liquide. Liquide comme le sable qui file irrémédiablement entre mes doigts engourdis. Mais physiquement, chimiquement, ça peut aussi vous arriver. Décembre est bien cruel. Remarque que novembre est pas mal non plus. Où sommes-nous, décembre, si terriblement cruel? Ça peut arriver aussi, tu sais. Comme ça lui est arrivé, comme ça arrive à n'importe qui. Animal, minéral, végétal. Hiver, printemps. Oh. Juste attendre le printemps, regarder, recevoir la nouvelle donne et avoir ce grand frisson avant de gagner ou de perdre. Tu joues, tu risques. C'est un jeu de chance, un jeu de choix. Tu risques, tu mises. Ça, c'est la règle du jeu. C'est ça qui te plaît. Mais si décembre est cruel, janvier l'est peut-être aussi, alors rappelle-toi. Les choses sont souvent plus simples qu'elles ne paraissent. Tel le feu qui est bien plus lumineux qu'il n'éclaire. Cela peut arriver. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à beaucoup de gens. À quiconque. À n'importe qui. À quiconque, à n'importe qui. Utwór, który teraz słyszę w trójce, to muzyka, która odzywa się w moim telefonie, kiedy dzwonią do mnie bliscy, zatem poczułam się tak, jakby pan do mnie zadzwonił, napisała pani Małgorzata. Nie wiem, czy już ta informacja pojawiła się dzisiaj na naszej antenie, ale w Japonii, tak, w Japonii, podczas przechodzenia przez ulicę, światła wydają dźwięki polskiej artystki. Tak, też to słyszałem. Nieprawdopodobne. Japończycy mają jakiegoś kręćka na punkcie polskiej muzyki. To jest w ogóle fenomenalne. No, ale odezwałeś się przed sygnałem. Potrójne pasmo przenoszenie. A teraz to już tak, Michał Teraz Magański. To już tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dziś Państwu przekazać wiadomość, że pod koniec lutego, dokładnie 26 dnia tego miesiąca, Urszula Dudziak otrzyma w Paryżu honorowy tytuł Artysty dla Pokoju, przyznawany przez UNESCO. I co warto podkreślić, będzie to pierwsze takie wyróżnienie dla artysty i co ważniejsze, dla artystki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Muszę się pochwalić, że ten tytuł ma między innymi Herbie Hancock, ma Marcus Miller, Celine Dion, Shirley Bassey, Carlos Jobim, wielu naprawdę wybitnych artystów i się bardzo z tego cieszę i jadę tam ze swoim zespołem. Będzie to też uświetnione moim koncertem, ta cała uroczystość i spodziewają się około 1500 osób, delegacji z całego świata. Słyszą Państwo oczywiście Urszulę Dudziak, która tak komentuje przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia. Ja jestem bardzo za pokojem, za zgodą, a zgoda się zaczyna w domu, w rodzinie. Potem przechodzi zgoda na podwórko, potem na ulicę, potem na miasto, na kraj i na świat. I ja nawołuję zawsze do zgody, nawet sobie żartowałam, że powinnam założyć organizację byłych mężów i żon, bo ja na przykład żyję z Urbaniakiem naprawdę w symbiozie, w zgodzie i traktujemy się jak rodzina. To jest mój brat właściwie. Był kiedyś moim mężem i został moim bratem. I tak powinno być. I w ogóle tam, gdzie jest muzyka, dom, który jest pełny muzyki, jest dobrym domem. Nawet Goethe powiedział, że jak wejdziesz do domu i tam ludzie śpiewają, to jest to dobry dom. Dobry, czyli zgodny, czyli jest w tym domu pokój. I muzyka, którą robię, podróżuję po całym świecie, jest transcendentalna. Ona nie ma słów, czyli uruchamia wyobraźnię. Można jej słuchać wszędzie, w każdym kraju i w każdym kraju będzie miała swoich słuchaczy. I to jest właściwie sedno tego wyróżnienia. Zastanawiam się niejednokrotnie nad tolerancją. Tolerancja, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o budowanie relacji, o spokój na świecie i tak dalej. I pomyślałem sobie w ten sposób, że wyznacznikiem tolerancji wcale nie jest to, czy my szanujemy kogoś, bo ma inny kolor skóry, inne wyznanie, inną orientację seksualną, tylko uważam, że języczkiem uwagi jest muzyka, bo jeśli szanujemy to, że ktoś ma inne wybory i inny gust muzyczny, to wtedy jesteśmy tolerancyjni. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, Michałku, naprawdę. Jestem z tobą w tym postrzeganiu właśnie tolerancji, jak najbardziej. I tu przychodzi mi na myśl Gil Evans, wybitny aranżer Miles Davisa, jego big band, z którym miałam okazję pracować w Perugii na festiwalu we Włoszech. On był dla mnie właśnie takim uosobieniem dokładnie tego, co ty mówisz, bo jego było zawsze wszędzie. On był na każdym koncercie w Nowym Jorku. Czy to był nowy nurt muzyczny, czy to dziwne instrumenty. On chodził ze swoją żoną Anitą. On na naszych koncertach zawsze był. On się wszystkim interesował. Miał głowę otwartą, był ciekaw, co inni tworzą, jaką drogą idą. Urbaniak bardzo pięknie powiedział kiedyś, że Pan Bóg wymyślił muzykę, a ludzie ją podzielili. Pan Bóg wymyślił muzykę, a ludzie ją podzielili. To bardzo ciekawe. A ta gala w Paryżu, o której wspominała pani Urszula, jest niezwykle prestiżowa i będzie to taki początek aktywności Urszuli Dudziak na polu działalności UNESCO, gdzie zostanie ambasadorem nie tylko muzyki, ale przede wszystkim równości praw dla kobiet. Tolerancja dla płci, wyznania, orientacji seksualnej i dla muzyki. Takim przesłaniem mówię Państwu do usłyszenia. A ten nasz dzisiejszy, no bardzo fajny i miły, myślę, wątek zakończymy papają. Papają, czyli towarem eksportowym, najbardziej znanym, najbardziej rozchwytywanym. No i przebojem Urszuli Dudziak. Dzięki. Thank you. I kiedy w latach 70. słyszałem to w Radiu Luksemburg jako tak zwany podkład muzyczny, krzyczałem do mojego radia Eroika: nasza ci ona jest, nasza ci ona jest. Urszula Dudziak-Papaja. Ross Valory ma dzisiaj urodziny, to jest ostatnia kartka z kalendarza na dziś, no to Journey.

Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga drogi. Fragment 21. O polskiej księżniczce Gitli Pinkasównie. Piękna Gitla to jedyna córka Pinkasa, sekretarza rabina lwowskiego Rapaporta. Dziewczyna ma źle poukładane w głowie, przysparzała ojcu nieustannych kłopotów i dlatego oddał ją do swojej siostry w Busku, żeby zażyła tam zdrowego wiejskiego powietrza oraz nie rzucała się wszystkim w oczy. Niedobrze, że jest ładna, choć to zwykle cieszy rodziców. Wysoka, smukła, o pociągłej, śniadej twarzy, wydatnych ustach i ciemnych oczach. Chodzi niedbale i zawsze jest dziwacznie ubrana. Całe lato spacerowała po wilgotnych łąkach za miastem, recytowała wiersze, chodziła sama na cmentarz, zawsze z książką w ręce. Jej ciotka uważa, że tak się zawsze dzieje, kiedy uczy się dziewczyny czytać. Nieostrożny ojciec Gitli zrobił to i oto są właśnie skutki. Uczona kobieta to powód wielkich kłopotów. No i niejako się ziściło. Kto normalny przesiaduje na cmentarzu? Dziewczyna ma 19 lat, dawno powinna być wydana za mąż. Tymczasem przyciąga ciekawskie spojrzenia chłopców i starszych mężczyzn, ale nikt się z taką jak ona żenić nie chce. Matka Gitli umarła, gdy dziewczynka miała kilka lat. Przez długi czas Pinkas był wdowcem, ale parę lat temu wziął sobie nową żonę, która nie znosiła pasierbicy. Z wzajemnością. Kiedy macocha urodziła bliźnięta, Gitla uciekła z domu pierwszy raz. Ojciec znalazł ją w karczmie, na rogatkach Lwowa. Młodziutka dosiadła się do grających w karty i doradzała to jednemu, to drugiemu, ale nie wzięli jej za wędrowną dziwkę. Poprawnie wyrażała się po polsku, widać było, że jest uczona, dobrze wychowana. Chciała jechać do Krakowa, była porządnie ubrana, najlepsze sukienki i zachowywała się tak, jakby na kogoś czekała. Karczmarz myślał, że to jakaś wielka pani, co popadła w kłopoty. Opowiadała, że jest prawnuczką polskiego króla i że jej ojciec znalazł ją w koszyku wymoszczonym łabędzim puchem, a na dodatek karmiła ją mlekiem łabędzica. Ci, co jej słuchali, bardziej śmiali się z tego karmienia mlekiem przez łabędzicę niż z tego koszyka. Ojciec wpadł do karczmy i dał jej w twarz na oczach wszystkich. Potem ją siłą wsadził na furę i odjechali w stronę Lwowa. Zimą tego fatalnego roku miała jednak Gitla szczęście, czy może raczej nieszczęście, kto to wie. Na gościńcu pojawił się bowiem sznur sań i przybysze rozłożyli się w miasteczku. Ciotka Gitli, u której gościła także jej macocha z bliźniakami, dwoma chłopcami żarłocznymi i owłosionymi niczym Ezaw, pozamykała całą swoją rodzinę w domu, zamknęła okiennice i kazała się wszystkim modlić, żeby czasem głosy tych bezbożników nie doleciały do ich niewinnych uszu. Gitla, nie zważając na sprzeciw ciotki i macochy, narzuciła na siebie huculski kożuszek, który dostała od ojca i wyszła w śnieg. Brnęła przez wieś do domu rudego Nachmana, gdzie na chwilę zatrzymał się pan. Czekała pod drzwiami wraz z innymi, którym obłoki pary z ust przesłaniały twarze, tupiąc z zimna. Aż pan, zwany Jakubem, wyszedł w końcu ze świtą. Wtedy złapała go za dłoń i pocałowała. On chciał wyrwać rękę. Lecz Gitla już wcześniej odsłoniła swoje piękne, gęste włosy i na dodatek powiedziała to, co zawsze. Jestem polską księżniczką, wnuczką króla polskiego. Inni wybuchnęli śmiechem, ale na Jakubie zrobiło to wrażenie, więc przyjrzał się dziewczynie i popatrzył jej prosto w oczy. Co tam dojrzał, tego nie wiadomo. Odtąd szła za nim krok w krok, nie odstępując go ani na chwilę. Mówiono, że pan był nią wielce ukontentowany. Przez nią, mówili ludzie, pan rósł w siłę. A i ona moc wielką dostała z nieba. Czuła ją w sobie i była przy Jakubie jak wilczyca. Aż do tej fatalnej nocy w Lanskoruniu. O Pinkasie i jego wstydliwej rozpaczy. Gdy Pinkas pojawia się u Rapaporta, woli nie rzucać mu się w oczy. Przemyka bokiem, kuli się nad pismami, które teraz przepisuje, prawie go nie widać. Ale rabin o przymkniętych wiecznie oczach widzi nie gorzej niż niejeden młodzieniec. Wreszcie nadchodzi ta chwila. Każe mu przyjść do siebie, gdy jest sam. Wypytuje o zdrowie, żonę i bliźniaki. Grzecznie, łagodnie, jak to on. W końcu pyta, nie patrząc na swojego sekretarza, czy to prawda, że nie kończy. Pinkasowi i tak robi się gorąco. Spotkało mnie nieszczęście. Rabbi Rapaport tylko kiwa smutno głową. Czy wiesz, Pinkas, że ona już do Żydówek nie należy? Pyta łagodnie. Czy ty to wiesz? Rapaport mówi, że Pinkas już dawno powinien coś zrobić, wtedy, gdy zaczęła mówić, że jest polską księżniczką, albo jeszcze wcześniej. Wszyscy wokół widzieli, że niedobrze z nią się dzieje i opętał ją jakiś dybuk. Stała się bowiem rozwiązła, ordynarna i pyskata. Od kiedy zaczęła się zachowywać dziwnie? Pyta rabin. Pinkas długo myśli i odpowiada, że od śmierci jej matki. To zrozumiałe, że wtedy, mówi rabin, wokół umierającej duszy gromadzi się wiele wolnych, mrocznych dusz. Szukają słabego miejsca, którędy mogłyby się wedrzeć w człowieka. Rozpacz osłabia. Pinkas słucha tego ze ściśniętym sercem. Przyznaje rabinowi rację. Ale gdy patrzy na pewnego siebie, choć współczującego Rapaporta, który na dodatek, gdy mówi, zamyka oczy, przychodzi mu do głowy myśl o ślepocie, że może jest coś, czego ten wielki, mądry człowiek nie widzi. Rapaport otwiera oczy i widząc Pinkasa pochylonego, jakby był złamanym patykiem, mówi do niego: płacz, bracie, płacz. Twoje łzy oczyszczą ranę, a ta się szybko zagoi. Ale Pinkas wie, że takie rany nie goją się nigdy. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent.